श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्ये अहं दीनानुग्रह कारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयं हं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाशं विस्फुरन् मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बरागरुनदिम्बफलाघरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमपि तत्त्वमहं न जाने के विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्ति भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभ्य नमस्कार। गुरुजन संतों और विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। भगवान के प्रति समर्पण का विषय कल कुछ चर्चा में आया और वो बड़े महत्व का विषय है। समर्पण शरीर से नहीं होता, समर्पण वाणी से नहीं होता। जो तो अंग्रेजी बोलते हुए कह रहे थे श्री कृष्णार्पण मस्तु, ये कहना भी अच्छा है, वाणी से भगवान के अर्पण करना भी अच्छा है। कोई भी चीज भगवान के अर्पण कर दी जाए बड़ा अच्छा है, लेकिन चीज जो दी जाती है अंदर की चीज वो अंदर से दी जाती है। वाणी के समर्पण का और क्रिया के समर्पण का उतना मूल्य नहीं है, बल्कि वो समर्पण होता नहीं। वास्तविक समर्पण होता है मन का समर्पण। भगवान ने मन बुद्धि इन दोनों का ही समर्पण करने की बात कही है। मयूरपित मनोबुद्धि, मन बुद्धि ये दोनों भगवान के अर्पण हो जाए। जो कुछ हम सोचते हैं संकल्प विकल्प करते हैं वो मन से करते हैं। ये अंतकरण की चार वृत्तियां हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो ये है कि वो है इस प्रकार जो संकल्प विकल्प करने की वृत्ति है ये इसका नाम मन है। किसी भी संकल्प की हुई वस्तु का जो लगातार चिंतन है मनन है ये जिस वृत्ति के द्वारा होता है उसका नाम चित्त है। जो वृत्ति किसी विषय का निर्णय करती है निश्चय करती है उसका नाम बुद्धि है, और जो वृत्ति मैं ये काम कर रहा हूँ ये मैं करूँगा इस प्रकार अहंकृति करता है उसका नाम अहंकार है। तो जैसे कहीं से कोई आवाज सुनाई दी, आवाज कान के द्वारा मन में आई, अब मन निर्णय नहीं कर सकता कि आवाज किस चीज की है। उस आवाज को लेकर मन जो वृत्ति उस आवाज का बहुत देर तक ख्याल रखती है उसके पास ले जाता है और उसका नाम है चित्त। संकल्प में आई हुई वस्तु का जो लगातार बहुत देर तक चिंतन करे, मनन करे, उस वृत्ति का नाम मन। तो अब वो वृत्ति चिंतन करने वाली क्या करती है कि वो उसको लेकर जाती है बुद्धि के पास। बुद्धि से कहती है तुम बताओ क्या है, तो बुद्धि निर्णय करके निश्चय करके बताती है कि भाई ये आवाज ऐसी बनी होनी चाहिए, ये ऐसी भी नहीं, ये वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है। तो वो निश्चय करके जो आवाज उसे ठीक जगती है वो बोले ये तो कोई बंसरी की आवाज है, उसने ठीक आवाज का निर्णय कर दिया। फिर वो आवाज मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार की वृत्ति जहाँ पैदा होती है उसका नाम अहंकार। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये एक ही अंतकरण की चार वृत्तियों के विभिन्न स्वरूप हैं और इन्हीं के द्वारा अर्पण का काम संपन्न होता है। केवल वाणी से अर्पण नहीं होता। तो अर्पण में, समर्पण में सबसे पहले समर्पण की इच्छा होती है और समर्पण के पात्र का निर्णय होता है। समर्पण हम किसको करें, ये समर्पण हम किसको करें, इस प्रकार से समर्पण के पात्र का निर्णय। और समर्पण करना है इस प्रकार की अपनी इच्छा, बिना इच्छा के समर्पण नहीं होता। और समर्पण किसको करना है ये जाने बिना समर्पण की क्रिया सिद्ध नहीं होती। लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए कि जिसको हम समर्पण करते हैं अपने को, वो समर्पण करने योग्य है और अपने समर्पण करने की आवश्यकता है। समर्पण करने की इच्छा, समर्पण करने की आवश्यकता, समर्पण करने योग्य कोई पुरुष और उसमें विश्वास, ये चार बातें समर्पण में पहले होनी चाहिए। जिसको हम आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, उसके वो समर्पण करने योग्य है। उसको समर्पित हो जाने पर हमारे जितने अभाव अभियोग हैं ये सब अपने आप पूरे हो जाएंगे, इस प्रकार का उसमें विश्वास होना चाहिए और वो कौन है इसका निर्णय होना चाहिए। और अपने में समर्पण की आवश्यकता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए, ये चार बातें आवश्यक हैं। तो जब मनुष्य साधना की दृष्टि से विचार करता है तो एक भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं उसके ध्यान में आ सकता कि जो समर्पण के योग्य हो, जो हमको स्वीकार कर ले। समर्पण हमने तो कर दिया तो उसने हमको ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया, तो समर्पण की क्रिया पूरी नहीं हुई। हमने किसी को कोई चीज दान दी और उसने ली नहीं, फेंक दी, तो समर्पण की क्रिया पूरी नहीं होती। तो वो समर्पण हम जिसको करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो हमें स्वीकार कर ले। तो स्वीकार करने में क्यों स्वीकार कर ले? भगवान के पास ऐसी कोई कमी तो है नहीं कि जिस कमी को लेकर भगवान उसकी पूर्ति के लिए हमको स्वीकार करें। भगवान हमें क्यों स्वीकार करें? तो वहां पर भगवान के स्वभाव का दर्शन करना होता है। जिनका स्वभाव है, जो उनके प्रति अपने को समर्पित करना चाहता है, उसे आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक ग्रहण कर लेना। और ये नहीं देखना कि वो समर्पण करने वाला जो है वो कैसा है। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने करुणार्द रहते हैं नित्य निरंतर, कि उनके शरण में आने वाले का पूर्व इतिहास नहीं देखते। पहले वो कैसा रहा है, उसने पहले क्या क्या सत्कर्म या कुकर्म किए हैं, इसकी तरफ भगवान की दृष्टि नहीं जाती। उनका दृढ़ ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है कि उनमें विश्वास करके जो उनकी शरण जाना चाहता है, वो चाहे कैसा भी हो, इसने चाहे पहले कुछ भी किए हो, मान ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये किसु पाप योग प्रियो तथा शूद्रा चेत यांति पराम गतिम। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के समान दयालु, भगवान के समान करुणा सागर दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए ये भगवान के यहाँ ही हम सही से लोगों को स्थान मिलता है। भगवान और लोग तो अपना भला बुरा देखते हैं, इस आदमी को घर में रखेंगे तो इससे अपना अपनी कोई हानि। किसी को अगर अपने पास रखता है, शरण में रखता है, तो वो सोचता है कि इससे अपनी कोई हानि तो नहीं होगी ना, अपना इसमें कोई लाभ तो है ना, इस प्रकार वो सोचा करता स्वाभाविक। लेकिन भगवान ये नहीं सोचते। भगवान केवल एक ही बात देखते हैं कि ये जो मुझे अपने को दे देना चाहता है, इसकी देने की इच्छा है कि नहीं। भले वो गंदा हो, गंदगी दूर कर देना फिर भगवान का अपना काम। भगवान कहते हैं ये जिम्मा लेते हैं, हम क्या सर्व पापे भी मुखिष्यामि मासुच। अरे उसमें अगर किसी में अगर पाप नहीं है तो तुम्हारे पापों को पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये कहने का कोई स्वारस्य नहीं। तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारे सारे पाप जो हैं ये मैं धो डालूंगा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से, तो तुम चिंता मत करो। तो एक बड़ी विलक्षण बात ये होती है भगवान के शरणागत होने पर। शिवराज जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि पापवंत को सभी स्वभाव मेरे सन्मुख, कहा कि भाई पापी मेरे सामने आता कैसे है? तो बात क्या है, ये दोनों बात ठीक है। पापी भगवान के सामने जाता है, पापी ही जाता है। वो जो रोगी होता है, जो दीन होता है, वही शरण चाहता है। नहीं तो हम तुम एक से अहम ब्रह्मास्मि कौन रोकता। लेकिन जो बेचारा दीन है, जिसमें अपने पुरुषार्थ का बल नहीं है, जो सब तरह से असहाय है, जिसमें बुरी बुरी चीजें भरी हैं, मिटती नहीं, वो किसी ऐसे की शरण खोजता है जो उसके उसको घृणा न करके उसको अपना ले। जो भगवान ऐसे हैं जो किसी भी पापी तापी से घृणा नहीं करते। इनकी जो सहज दया है, गर्भ मूर्ति कृपा मई है, भगवान की स्वाभाविक सहज दया ऐसी है कि वो किसी के पाप को नहीं देखते, पर सामने आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अपने आप। सन्मुख हो जीव मोहि जगही कोटि जन्म अघनाश तबही। जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप मर जाता है, अंधकार को हटाना नहीं पड़ता और उस अंधकार के दूर होने में विलंब नहीं होता। प्रकाश आया कि अंधकार गया, दोनों काम साथ होते हैं। इसी प्रकार पापी पापी भगवान के सन्मुख हुआ कि सन्मुख होते ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए, तो पापवंत सामने आता ही नहीं। और ये भी बड़ा पुण्य है भगवान, पापी सब एक से नहीं होते, दो तरह के पापी होते हैं। एक तो वो पापी होते हैं जिनको पाप में गौरव बुद्धि होती है, जो पाप करके उस पाप में अपना बड़प्पन मानते हैं कि देखो हमने कैसा काम किया, दूसरे लोगों को हमने ऐसा भुलावे में डाला कि वो तो हमको भलाई मानते रहे और हमने ये पाप कर लिया, हमने अच्छा काम कर लिया। पाप तो मानता नहीं, पाप में उसकी सद्बुद्धि होती है। तो ये भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रतिज्ञाना आसुरम भाव आश्रिताः। जो आसुर भाव के आश्रित हैं, असुर भावापन्न जो मनुष्य हैं, उनका ज्ञान माया से अपहृत हो जाता है। वे जो पाप करते हैं वे पाप को पाप नहीं मानते, इसलिए पाप उनको न खलता है न पाप से उनको डर लगता है। फल सामने आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो वो पाप को गौरव की वस्तु मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो पापी हैं वो महामूर्ख हैं, वो तो मुझे भजते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधम। ये जो नराधम हैं, ये जो मनुष्यों में नीच हैं और ये जो मूर्ख हैं, ये तो पाप में ही रचे पचे रहते हैं, ये तो मुझे भजते हैं। लेकिन एक पापी ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पाप तो होता है पर पाप उनको खलता है, पाप उनको बुरा मालूम होता है, पाप करने पर पछताते भी हैं। वो चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त हो जाएं। तो पाप से मुक्त हो जाएं ये चाहते हैं, पर अपने में वो ऐसा बल नहीं पाते, अपने में ऐसा पुरुषार्थ सामर्थ्य नहीं पाते जिससे वो पाप से स्वयं बच सकें अपने साधन से पुरुषार्थ से। तो वो फिर असहाय अपने होकर भगवान को किसी ऐसी शक्ति को खोजते हैं जिसमें दो बात हो, जो उन पापियों से घृणा न करने वाला हो, कर्मार्द्र हृदय हो और जिसमें पाप नाश करने की शक्ति हो। ये दो चीज वाला ऐसा कोई पुरुष वो खोजते, तो ऐसे ऐसे ऐसे एक भगवान के सिवा दूसरे कोई है नहीं। जगत के सारे लोग भला पाप का प्राकृत्य हो जाने पर सब घृणा करते हैं, पाप स्वयं वही करें, लेकिन दूसरे का पाप अगर प्रकट हो जाता है तो घृणा करते हैं, पास बैठाने में उनको लज्जा आती है कि भाई लोगों लोग क्या कहेंगे, ये इनके पास कैसे आता जाता है, कैसे बैठता है, इससे इसका मेल मेल कैसे हो गया, कहीं ये तो शामिल नहीं है। पर भगवान को किसी भी पापी का उद्धार करने जाने में लज्जा नहीं आती पापी को शरण देने में लज्जा नहीं आती, वो जरा भी सकते नहीं, बल्कि उनकी जो कृपा शक्ति है वो उमड़ पड़ती है किसी असहाय को, किसी पापी को देख करके कैसे इसका जल्दी उद्धार कर दें। तो एकमात्र भगवान ही ऐसे मिलते हैं जो उस प्रकार के पापी को प्राण देने में समर्थ हो और प्राण करता हूँ। तो भजते माम अनन्य भाग, इसका अगर यूं अर्थ करें तो आपत्ति नहीं कि मेरे शरीर के पापी को दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो शरण दे, जो मुझ पापी का शरण हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो अपने इस अनन्य भाव में दूसरे को हिस्सा नहीं देता हूँ भगवान के सिवा। वो समझता है एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो मेरे शरीर के दुरात्मा को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं, इतने दयालु दूसरे को नहीं। तो ये समझ करके एकमात्र मेरे प्राणकर्ता ये भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, ये दूसरे किसी को प्राणकर्तापन का हिस्सा नहीं देता। यूं अनन्य भाग होकर ये पुकारता है, हे भगवान मैं पुरुषार्थहीन, मैं दीन, मैं असहाय, मुझे तो आप बचाओ, आप रक्षा करो। भगवान कहते हैं अरे भाई ये जो आया है मेरे सामने ये साधु है, भला साधु रहे समन्तव्य, साधु कैसे हो गया? अब तक तो आप ही कह रहे थे सुदूराचार, साधु तुम्हें सम्यक देव से को होता है, वह जो है उसने उसका जो निश्चय है ये सम्यक है, जहाँ जाने पर अंधकार नहीं रहता वहाँ पहुँच गया। जिन प्राणकर्ता के शरण में जाने पर शरण मिल जाती है, पाप नहीं रहते, वहाँ वो पहुँच गया, इसलिए वो साधु हो गया। तो बोले हो गया ये मान ले कि हो जाता, बोले हाँ क्षिप्रम भेद धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है, माने जिसका सारा स्वरूप धर्ममय हो वो धर्मात्मा, जिसका बाहर भीतर जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां ये सारी की सारी धर्ममय हो वो धर्मात्मा है। तो कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है, और धर्मात्मा होने पर कोई ऐसा ऐसा उसका सत्कर्म नहीं होता जो उसे वापिस यहाँ ला दे। शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ भगवान। साधु फिर कहा धर्मात्मा, फिर शांति का अधिकारी, उसके बाद कहते हैं कि भाई असली बात तो यह है कि वो मेरा भक्त हो गया, और मेरे भक्त का कभी पतन होता ही नहीं, मेरा भक्त ये मेरी रक्षा में आ गया, न पनस्यति, ये बुद्धिनाशा पनस्यति, और मे भक्त न पनस्यति। भगवान गारंटी कर देते हैं तो कहते हैं कि बस उसका विनाश नहीं हो, धर्मात्मा शांति निगच्छति, कौन से प्रति जानी ही मे भक्त पनस्यति, कौन से बड़ा प्रेम का संबोधन है, घर की तरह बात करते हैं, कौन से तुलसी पुत्र भैया भुआ का लड़का, किसी का लड़का तो बोले भैया देखो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे भक्त का नाश नहीं होता, अथवा तुम प्रतिज्ञा कर लो, तुम ये घोषणा कर दो कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। तो उस दिन बात हुई थी अपने भगवान से प्रतिज्ञा, भगवान प्रतिज्ञा स्वयं न करके उसके क्यों कराए? तो उसका एक कारण यह है कि ये महाभारत युद्ध में भगवान ने प्रण कर रखा था कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म ने प्रण कर लिया कि मैं शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा। तो जहाँ भीष्म का प्रण और भगवान का प्रण दोनों परस्पर विरोधी होकर के अड़े, वहां भगवान ने अपना प्रण छोड़ दिया, भीष्म का रख लिया। तो अगर भगवान की प्रतिज्ञा होती कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो अर्जुन को यहाँ शंका हो सकती थी, महाराज आपकी प्रतिज्ञा जो है टूट जाती है। अरे प्रतिज्ञा की तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और ये शस्त्र ग्रहण कर लिया आपने, चक्र को उठा, चक्र को उठाया, चक्र बना लिया दौड़े भीष्म को मारने के लिए। तो भगवान ने अपने स्वभावश कहा कि भाई देखो, मेरी प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं, वो तो सत्य संकल्प है, उनकी बात कहाँ टूटे। पर एक कमजोरी है भगवान में, कि भक्त पराधीन है, भक्त वश्य है। जहाँ कहीं भगवान की प्रतिज्ञा भक्त की प्रतिज्ञा से अड़ जाती है, वहां अगर भगवान अपनी शक्ति का परिचय दें तो भक्त बिचारा हारा हुआ पड़ा ही है, इसकी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे होगी। तो वहाँ वो भक्त भक्तिमान भगवान, भक्त पराधीन भगवान, भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते, अपने स्वभाव को छोड़ देते। अम्बरीश के प्रसंग में दिखा है भगवान का स्वभाव कि शरण में आने वाले को शरण दे देना, वही तेरी शरण की बात हो रही है। बिचारे देवासा जी दूर से त्राही त्राही करते आते हैं, महाराज बचाओ बचाओ, आपका चक्कर मुझे मारना चाहता है, अब मारी डालेगा बचाओ। बोले हम भक्त पराधीन स्वतंत्र ब्राह्मण देवता, मैं बचा नहीं सकता, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। अब महाराज ये अपना स्वभाव छोड़ा कि नहीं, क्यों छोड़ा, ये भक्तापराधी था, भक्तापराधी को भगवान नहीं बचाते। इसी प्रकार भक्त की प्रतिज्ञा जहाँ होती है वहाँ अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान नहीं करते, ये भगवान का मृदुल स्वभाव है। इनका औदार, इनका सौशील, इनका सौहार्द ये इतना विलक्षण है कि कहीं इसकी तुलना जगत में है नहीं। तो भगवान के शरण होने में, भगवान को समर्पण करने में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ऐसे हैं। तब तो फिर शरण में समर्पण करने वाले के मन में उत्साह होता कि हम चाहे कैसे ही हों, पर हम जिनके चरणों में जा रहे हैं, हम जिनके चरणों में अपने को सौंप रहे हैं, वो ऐसे दयालु हैं, ऐसे करुणामय हैं कि वो घृणा करके हमसे हमारे सन से मुंह मोड़ लेंगे, ऐसी बात तो है ही नहीं। ये स्नेह करेंगे, आदर करके हमको अपने पास रखेंगे और हमारे पाप पापों को नष्ट कर देंगे, ये इसका विश्वास होता। हम माँ को देखते हैं, कोई भी माँ, आजकल की माँ के बाद दूसरी, हमारे आर्य संस्कृति की माँ, और माँ की भी स्नेह रखती है, कहीं कहीं वो भूल जाती है दूसरी बात, माँ का हृदय तो वही है। तो माँ बच्चा कहीं मल में भर गया और बच्चा रो रहा है, अब माँ कभी उससे ये कहती है क्या कि तुम पहले नहा करके, मल धो करके, साफ हो करके, या कहीं साफ करा करके तब आओ, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बच्चा न धोना जानता, न किसी दूसरे को जानता, बच्चा तो रोना जानता है। अब बच्चा रोता है, माँ का हृदय पिघल जाता है, माँ स्वयं उसके पास पहुँचती है और उसका मल अपने हाथ में देती है। ये वात्सल्य वत्सलता, जैसे नए जन्मे हुए बछड़े के अंग पर लगे मैले को गैया स्वयं चाट कर उसे साफ कर देती है, ये इसका वात्सल्य है। इसी प्रकार से माँ कभी उस बच्चे के लिए लापरवाह नहीं होती कि मैं क्यों धोऊंगी, ये कहीं धो के आएगा साफ होगा तब। तो जब एक भगवान के वास्तविक समुद्र का एक कण जिस माँ में है, वो माँ जब ऐसा करती है तो भगवान क्या किसी अपने संतान का, अपने बच्चे का घृणा पूर्वक त्याग कर देंगे? भगवान त्याग नहीं करते। कोई भी हो, कैसा भी हो, अपनी उसी अवस्था में भगवान पर विश्वास करके अपने आप को शरण में ले जाए और कह दे कि मैं सोचता हूँ। समर्पण की क्रिया ये शरण से भी ऊंची क्रिया है, लेकिन पहले उसका क्रम शरण से ही आरंभ होता है। शरण हो गया, शरण होने में उसके पास है भी क्या, और असल में ये बात है समर्पक जो होता है उसके पास भी कोई चीज नहीं होती, शरण के दीन होता है। और समर्पक जो होता है वो भी दीन तो है ही, पर उसमें भगवान का एक आश्रय ऐसा उसको वांछित होता है जहाँ वो जा करके अपने आप को खो देता है। तो वहाँ ममता का समर्पण भी होता है, अहंकार का समर्पण होता है, कामना का समर्पण होता है, आसक्ति का समर्पण होता है। ये सारे के सारे भगवान के समर्पित हो जाते हैं। फिर ये सारी चीजें अगर इसमें रहती हैं तो वो भगवान की होकर रहती है। भगवान अपना मन माना व्यवहार करते हैं उसके साथ, वो तो केवल निरंतर और निरंतर बस अपने आप को भगवान के हाथ की पुतली पाता है। भगवान के हाथ का यंत्र है भगवान। जिस प्रकार जैसे कठपुतली से वो सूत्रधार न चाहता है, कठपुतली कभी ये नहीं कहती कि मैं नाचूंगी या नहीं नाचूंगी, बाएं नाचूंगी या दाएं नाचूंगी, पड़ी रहूंगी या नाचूंगी, कुछ नहीं कहती। जिस प्रकार वो सूत्रधार पुतली को नचाता है, बैठाता है, सुलाता है, गिराता है, उछालता है, इसी प्रकार से वो स्वाभाविक उस सूत्र के आधार पर करती रहती है। इसी प्रकार भगवान के जिसका जीवन समर्पित हो जाता है, ये समर्पित जीवन वाला भक्त वो बस भगवान के हाथ की पुतली होता है, भगवान के हाथ का यंत्र होता है। इसमें अभिमान नहीं होता मैं करता हूँ, किसी वस्तु में ममता नहीं होती ये मेरी है, किसी वस्तु में वस्तु के नाते आसक्ति नहीं होती, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इससे इसमें कामना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि कामना करने वाला मन भगवान को समर्पित है, कान वस्तु का चिंतन करने वाला चित्त भगवान को समर्पित है, निश्चय करने वाली बुद्धि भगवान को समर्पित है, और अहंकार ये भगवान को समर्पित होने पर ही समर्पण की क्रिया पूरी होती है। इसलिए भगवान को जिसका जीवन समर्पित है, वो समर्पित जीवन वाला भक्त वो भगवान का के हाथ का खिलौना हो। इसमें सारी क्रिया फिर भगवान की होती है। इसके मन से भगवान का मन काम करता है, इसकी बुद्धि से भगवान की बुद्धि काम करती है, इसके प्राणों में भगवान के प्राण काम करते हैं। वो तो केवल आधार है भगवान की लीला का, लीला की भूमि है वो। इसमें सारी लीला भगवान की चलती है। तो समर्पक का जीवन जो है ये परम धन्य जीवन, वो निश्चिंत और निर्भय तो हो ही जाता है, वो निष्काम होता है, और ये अनुकूल आचरण करने वाला होता है। ये चार बात अपनी पढ़ गई थी। ये स्वाभाविक कोई आदमी कहे कि मैं भगवान को समर्पित भी हो गया और मेरे मन की अलग इच्छा भी है, जो समर्पित इसका समर्पण अभी अधूरा है। कोई आदमी ये कहे कि भाई मैं समर्पित तो हो गया पर मेरे द्वारा ऐसे काम करते बनते हैं जो भगवान के अनुकूल नहीं है, ये भी समर्पित नहीं हुआ। ये समर्पण की भावना पहले से करे करते करते सिद्धि होती है, पर समर्पण होता एक ही बार, देने देने की बात तो आदमी कई बार कर ले पर दे दिया और ले लिया ये दोनों चीज एक साथ होती है। संप्रदान और ग्रहण ये दो काल में नहीं होते, दे दिया और ले लिया, दे दिया तो पराया हो गया अपना नहीं रहा। तो भगवान को जब समर्पित हो गया तो वो चीज भगवान की हो गई, तो भगवान के होने पर इसकी स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र कामना स्वतंत्र ममता की कोई वस्तु ये स्वतंत्र अहंकृति ये रह नहीं जाती। इस पर अरविंद ने बहुत लिखा कि अरविंद ने इससे बहुत लिखा है भगवान के समर्पित जीवन जिसका होता है ये तुमने लगाया। तो भगवान में जिसका समर्पित जीवन होता है वो इसका जीवन इतना ऊंचा है उसके जीवन में भगवान की क्रिया संपन्न होती है। ये तो सारे जगत में ही भगवान की क्रिया होती है, भगवान की शक्ति सामर्थ्य से ही सारा काम होता है। लेकिन जो भगवान के समर्पित हो गया है वो तो बस भगवान की लीला भूमि बन जाता है, इसमें भगवान अपनी लीला करते हैं, वो तो खाली हो गया, इसमें भगवान आकर के बस गए और भगवान अपनी लीला इसके माध्यम से करते हैं। तो वो बड़ा धन्य है जिसकी जो भगवान की लीला का आधार बनता है, जिसमें भगवान लीला करते हैं आकर के, ये भगवान का बड़ा भारी प्रिय पात्र है। तो भगवान के प्रति समर्पित जीवन जिसका है वो बड़ा प्रिय पात्र होता है भगवान का। और वो फिर ये बात तो कही जाती है जिसमें इच्छा नहीं होती तो ये इसमें इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। ये इच्छा न करे ऐसी बात नहीं, इच्छा इच्छा जो मन में होती है वो मन भगवान को समर्पित हो गया। इस प्रकार का जो समर्पित जीवन है ये सर्वथा धन्य जीवन है, इसमें फिर भगवान में भेद नहीं रहता। ये तो सदीय है तस्मिन सज्जने भेदा भागा, ये कहते हैं कि ये भगवान का है, इसलिए इसमें और भगवान में भेद का अभाव है। इसकी प्रत्येक क्रिया भगवान की क्रिया, इसका प्रत्येक चरित्र भगवान का चरित्र, इसकी प्रत्येक वाणी भगवान की वाणी, इसका प्रत्येक विचार भगवान का विचार। क्योंकि ये तो अपने सारे विचारों को विचार करने की आधार भूमि चित्त को निर्णय करने वाले बुद्धि को सब भगवान के समर्पित करके समर्पण करने का जो कर्तृत्व है इसको भी भूल गया, इसको भी समर्पित समर्पण कर दिया। कर्तृत्वाभिमान जहाँ तक शेष रहता है समर्पण में वहाँ तक भी समर्पण पूर्ण सिद्ध नहीं होता, पूर्ण संपन्न नहीं होता। कि समर्पण करने वाला जब इस बात को भी भूल जाता है, ये बात भी जब उसके अंदर से निकल जाती है कि मैंने समर्पण किया, मैं भगवान के समर्पित हूँ, ये बात भी उसके मन में नहीं रहती है, तो बस केवल और केवल भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। इसमें जो क्रिया होती है तो क्रिया में वो चाहे मैं बोले पर वो उसके मैं बोलने वाले भगवान रहते, मैं बोलने वाला अहंकार नहीं रहता, भगवान रहते। वो भगवान की सेवा में भले अपने को अलग बताए और अलग माने पर वो भगवान की सेवा करने की वृत्ति ये भगवान देते हैं। जो ये भगवान की सेवा करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये साधना में ये बात मानते हैं, मेरे पास अपनी वस्तुएं हैं, मेरे पास अपनी वृत्ति नहीं, मेरे पास देने की योग्यता नहीं, तो मैं जो किसी को कोई चीज देता हूँ, भगवान की कोई सेवा करता हूँ, तो ये भगवान की सेवा काहे से मैंने की। मेरे पास भगवान की वस्तु, इससे सेवा की। सेवा करने की वृत्ति भगवान ने दी, सेवा करने की योग्यता भगवान ने दी, तो सेवा स्वीकार भगवान ने की। मैं तो केवल भगवान ने मुझे अपने सेवक के रूप में निमित्त बनाया, ये भगवान की निश्चर अनंत कृपा। ये तो अपने को भगवान का सेवक का भी सेवक मानता हुआ, ये केवल ये समझता है कि भगवान की सेवा जो कुछ भी मेरे द्वारा हो रही है, ये सेवा करने वाला मैं नहीं, सेवा करने की वस्तु मेरे पास नहीं, सेवा करने की वृत्ति मेरे पास नहीं, सेवा करने की योग्यता मेरे पास नहीं। भगवान की वस्तु, भगवान ने सेवा करने की वृत्ति मेरे पैदा की, भगवान ने योग्यता दी, और भगवान ने अपनी चीज को आप ग्रहण किया और केवल मुझको निमित्त बना दिया, ये भगवान की महती कृपा, ये भगवान का अनुग्रह। कभी उसने ऐसा अभिमान नहीं आता कि मेरी वस्तु मैं भगवान को दे रहा हूँ। ये तो अज्ञान है। हमारी चीज ये भगवान की, ये एक अनुकंपा है कि हम अपनी चीज को आप लेते हैं और मान लेते हैं कि तुमने भाई हमको अपनी चीज दे दी, हम तुम्हारे बड़े ऋणी हो गए, बड़े उपकृत हो गए, कि उपकृत क्या हो गए, न देखे तो बेईमान थे, दे दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारी चीज देखा भी, हमारी थी नहीं, हम तो केवल निमित्त थे और निमित्त हैं। तो इस प्रकार से समर्पण करने वाला पहले से इसको शुरू कर दे। भगवान जितनी भी क्रिया वो करे, प्रत्येक क्रिया में क्रिया शक्ति, क्रिया की योग्यता, वो क्रिया ये सब के सब भगवान के द्वारा हो रही है, ऐसा मानना शुरू कर दे। तो क्या होगा, ये जितनी भी बुरी क्रिया होती है अहंकार और कामना को लेकर, ये बंद हो जाएगा। भगवान की क्रिया है ना, भगवान करते हैं, भगवान करवाते हैं, तो भगवान करते करवाते हैं, ये बात जब तक हम निष्ठा से नहीं कहते, तब तक तो हम अपने साथ धोखा करते हैं। और जब हम निष्ठा से कहते हैं, तब हमारी क्रिया में दोष रहेगा नहीं। क्रिया में दोष रहे और आदमी कहे कि भाई भगवान ही कराते हम क्या जाएं, तो वो भगवान कराते हुए निष्ठा है ही नहीं, ये मिथ्या उसका एक बहाना है अपने मन की देश वृत्ति को छिपाने के लिए भगवान पर दोषारोप करना चाहता है। उस दिन अपने बात हुई थी ना कि राजा शिकार खेलने गए तो बाण छोड़ा तो गाय से लग गया, गाय मर गई तो गोहत्या आई उस राजा के पास कि हमें ग्रहण करो। तो राजा ने कहा भाई हम क्या ग्रहण करें, तो यार ऋषि के हृदय स्थिति ने यथा कोष में तथा करो, ये उसको याद था। उसने कहा महाराज ये भगवान अंतर में बैठे जो करवाते हैं तो करते हैं, कुछ नहीं तो गोहत्या, राजा भाई धर्मात्मा थे, स्पर्श तो नहीं किया गोहत्या ने, गोहत्या ने कहा भी हमारा तो नहीं है जो हत्या करेगा उसको मैं लगूंगी, चाहे इनको लगूं चाहे इनके भगवान को लगूं, तो वो क्या पहुंची भगवान के पास, बोले महाराज ग्रहण करो। बोले हमने कब जा हमारी थी भाई, तो क्यों आई हमारे पास? बोले आपने नहीं मारी, आपने मरवाई। प्रकार के अनुभव तीन प्रकार से पाप पुण्य होते हैं, तो हमने कब मरवाई? बोले वो राजा है, वो उसने गाय को मार दिया और वो कहता है कि भगवान हृदय में बैठे जो कुछ करवाते ऐसे करते हैं। तो बोले ठीक, अगर ऐसी बात होगी भाई तो हम तुम्हें जरूर ग्रहण करेंगे, तो जरा परीक्षा तो कर लें। तो गए उस राजा के पास साधु महात्मा बन करके, साधु महात्मा बन के गए, बड़ा आदर सत्कार किया, फिर घूमने घामने निकले। बोले राजा साहब ये तो बड़ा अच्छा मकान है, ये क्या है? बोले ये विद्यालय है, इसमें क्या होता है? बोले शिक्षा दी जाती है निःशुल्क। बोले बड़ा अच्छा काम ये तुमने बनाया। बोले महाराज मेरे पहरे जो थे वो बेचारे बड़े अच्छे आदमी थे, पर इस तरफ उनका ध्यान नहीं था, तो शिक्षा का प्रचार नहीं था। दास के हाथ में जब से काम आया तो ये वृत्ति हुई कि ऐसा काम होना चाहिए, तो ये मकान भी बन गया और निःशुल्क शिक्षा देने लगी। बोले ये तुमने किया? बोले ये तुमने किया? बोले हमने क्या किया, हो गया। फिर तुमने बड़ा अच्छा काम किया, राजा प्रसन्न हो गए। फिर थोड़े आगे बढ़े, ये क्या है? बोले महाराज ये औषधालय है, चिकित्सालय है। बोले इसमें क्या होता है? बोले मुफ्त चिकित्सा होती है। बोले ये भी तुमने अच्छा काम किया भाई। बोले हाँ ये बहुत अभाव था, रोगियों को दवा नहीं होती थी, तो जब दास के हाथ में आया तो दास ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, फिर तुमने बनवा दिया। अरे महाराज ये तो भगवान की कृपा है, बनवा के दिया। एक बगीचे में गए, बोले ये तो बगीचा बड़ा अच्छा पार्क है, बोले किसने बनवाया? तो भाई घूमने वूमने की जगह कोई थी नहीं, तो दास के मन में आई तो ये बन गया। तो भगवान बोले सारा काम तो दास ने किया और गो हत्या भगवान ने की, तब राजा को पेट हुआ। तो इस प्रकार से बेईमानी करे तब तो गो हत्या होती है, और नहीं तो गो हत्या का पाप भगवान करवा के मृत्यु रहेगी तो होगा नहीं। इसलिए समर्पित का जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है, बड़ा पुण्यमय होता है, आदर्श होता है। उसके जीवन में भगवान की लीला चलती है। अभी थोड़ा समय रह गया। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है पूर्ण समर्पण, और इसका कैसेट संख्या है 213।